miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 26 dzień listopada. Jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dymisja za opieszałość w pomocy dla powodzian. Stanowisko stracił wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń. 11 zawiadomień do prokuratury szykuje Komisja Śledcza do spraw afery wizowej. Kończy pracę nad raportem. Organizacje pozarządowe krytykują brak konsultacji publicznych przy przyjmowaniu strategii migracyjnej. Anna Żabska nową wojewodą dolnośląską. Na stanowisko powołał ją premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wcześniej wojewodą był Maciej Awiżeń. Powodem dymisji Awiżenia mają być kierowane przez samorządowców zarzuty dotyczące opieszałości w podejmowaniu decyzji związanych z pomocą powodzianom. Osoby dotknięte klęską żywiołową od ponad 2 miesięcy czekały na środki na odbudowę domów i mieszkań. Jeszcze kilkanaście dni temu w Kłodzku nie zostało wypłacone ani jedno odszkodowanie. Dopiero po interwencjach dziennikarskich działania samorządowców przyspieszyły. Maciej Awiżeń, wojewodą dolnośląskim, został w grudniu 2023 roku. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Dziś wchodzi w życie nowelizacja tzw. ustawy powodziowej. Przewiduje ułatwienia w udzielaniu pomocy osobom i instytucjom, które ucierpiały we wrześniowym kataklizmie. Kilkaset stron ma raport końcowy z prac Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Z dokumentem zapoznają się jej członkowie. Komisja chce wysłać do prokuratury 11 zawiadomień. Dotyczą byłych ministrów i urzędników w rządzie PiSu. Na czele z byłym premierem Mateuszem Morawieckim i ówczesnymi szefami MSWiA i MSZ, Mariuszem Kamińskim i Zbigniewem Rałem. Wylicza szef sejmowych śledczych Marek Sowa. Ten demontaż systemu migracyjnego miał swój początek w momencie unieważnienia polityki migracyjnej Polski w roku 2017 i był kontynuowany przez konkretne zmiany prawne. To wszystko miało doprowadzić do tego, żeby pod bezpośrednim nadzorem ministra spraw zagranicznych mogła funkcjonować fabryka wiz. O politycznym biciu piany mówi poseł PiSu Daniel Milewski. Wiceszef komisji twierdzi, że ta zaszkodziła wizerunkowi Polski i sparaliżowała procedury wizowe. Próbują sprawić wrażenie, że tych liczb, tych nieprawidłowości rzeczywiście było więcej niż te 200-300 sztuk, o których od samego początku mówi. 3 grudnia w Komisji Śledczej debata nad końcowym kształtem raportu i głosowanie nad dokumentem. 140 osób zabrało głos. W Centrum Nauki Kopernik zorganizowano wysłuchanie publiczne na temat przyjętej w październiku przez rząd strategii migracyjnej. Organizacje pozarządowe krytykowały fakt, że odbyło się to bez ich udziału. Ta rozmowa jest niezbędna, to znaczy polityka migracyjna to nie może być polityka napisana przez polityków. Po prostu dlatego, że to jest zbyt złożona kwestia, zbyt wiele czynników musi być wziętych pod uwagę. Mówi dyrektorka Amnesty International Polska Anna Błaszczak-Banasik. Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk powiedział, że warto wysłuchać uwag organizacji pozarządowych. Na pewno najbardziej mocno wybrzmiewają kwestie dotyczące ochrony praw migrantów, kwestie dotyczących momentami nawet kwestionujących samą zaporę jako taką. Ja się akurat z tym nie zgadzam. Ta zapora musi być i musi być wzmacniana. Natomiast dobrze jest posłuchać różnego rodzaju głosów i wyciągnąć z tego typu wnioski. Wiceszef MSWiA przyznał jednocześnie, że rząd nie zamierza zmieniać podstaw polityki migracyjnej. Niemcy zapraszają Polskę do organizacji koordynującej uzbrojenie w Europie. W Berlinie spotkali się ministrowie obrony Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji i Niemiec, którzy połączyli się również ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Gotowość do reagowania na działania Rosji i niezmienne wsparcie dla Ukrainy były głównymi tematami rozmów. Musimy zrobić wszystko dzisiaj, żeby wspierać Ukrainę i po to było nasze łączenie z ministrem Umerowem, żeby wiedzieć na bieżąco, czego Ukraina wciąż potrzebuje. Powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministrowie obrony 5 dużych państw Europy za priorytet uznali osiągnięcie pełnej zdolności obronnej kontynentu. Szefowie resortów obrony mówili też o współpracy, widocznej m.in. w zaangażowaniu w program ELSA, który ma doprowadzić do stworzenia europejskiego pocisku manewrującego dalekiego zasięgu. Boris Pistorius uważa, że wspólne działania można jeszcze zacieśnić. Mamy doskonałe organizacje zarządzające jak OCCAR z siedzibą w Bonn. Organizacja dla współpracy w obszarze uzbrojenia z dużym doświadczeniem i licznymi ekspertyzami. Chcemy dołączyć do tego Polskę, która jest obserwatorem, a chcemy, żeby została pełnoprawnym członkiem, zapowiedział minister obrony Niemiec. Nazwa Polski padła też jako miejsce kolejnego spotkania 5 ministrów obrony. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Klimat. Na Górnym Śląsku i w okolicach Krakowa jakość powietrza jest umiarkowana lub zła. W Rybniku, a Przyszowicach, Mysłowicach, wokół Oświęcimia, a także w Kalwarii Zebrzydowskiej i Radziszowie stężenie szkodliwych pyłów znacznie przekracza dopuszczalne normy. Mieszkańcy tych terenów, zwłaszcza starsi, chorzy i dzieci, powinni ograniczyć przebywanie na zewnątrz. Należy też unikać wietrzenia mieszkań. W Polsce północnej i centralnej powietrze jest bardzo dobrej lub dobrej jakości. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej jest niski, to tylko 27%. Między 18 a 20 drugą sieć może być przeciążona, dlatego lepiej nie włączać wtedy urządzeń pochłaniających prąd. Najbliższe zielone godziny prawdopodobnie dopiero w piątek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek przyniesie więcej chmur niż poniedziałek. Z perspektywy całego kraju tak słonecznie jak wczoraj już nie będzie. Do tego popada przelotny deszcz. Będzie przemieszczać się z zachodu na wschód kraju. Wysoko w Karpatach to mają być także opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu, więc proszę uważać, bo może być ślisko. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 2 do 3 stopni w Karkonoszach i Bieszczadach, do 11 na zachodzie województwa lubuskiego, ale na ogół to będzie około 7-8 stopni Celsjusza. Wiatr w prognozie słaby i umiarkowany, ale też miejscami, zwłaszcza w górach, porywiste, a ciśnienie czterocyfrowe w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali i będzie rosnąć. Mamy 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Rozpoczynamy wspólnie drugi dzień tygodnia, 26 dzień listopada, czyli między innymi dzień ciasta. A skoro tak, czemu nie? Dobry. Serniczek jakby co. Rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger. Dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy, and Daddy, when you call me, you can call me out, call me out. Na na na. Zaraz, chwila, kto powiedział, że 6 rano to zbyt wczesna pora na serniczek? Bo patrzą tu na mnie przez szybę jak na wariata. Czy na serniczek może być zła pora? Nie sądzę. Paul Simon, You Can Call Me Al, takie dźwięki rozpoczęły nasze poranne spotkanie. Na ekranie to wygląda jak You Can Call Me AI. I pewnie na takie hity trzeba się już powoli szykować. A czego spodziewać się po wtorkowej porannej audycji? Oczywiście będziemy na bieżąco z wydarzeniami z kraju i ze świata. Serwisy Trójki polecają się o pełnych i w połówkach godzin. A poza tym między innymi temat rzeka. Niestety rzeka śmieci, czyli segregacja odpadów, no ale być może w końcu pojawi się sensowne rozwiązanie. Unia Europejska pracuje nad przepisami, które sprawią, że na opakowaniach pojawią się jednoznaczne symbole wskazujące pojemnik, do którego powinien trafić odpad. W Unii Europejskiej niektóre kraje już jest nadana informacja, do jakiego kubła, do jakiego worka powinno trafić dane opakowanie. Metale i tworzywa sztuczne. Wyjęty pojemnik. Kto nie stracił co najmniej kilku godzin z życia stojąc przy zlewie w kuchni, przy otwartych drzwiczkach na dole i zastanawiając się, zmieszane czy plastiki, a może to jednak papier? Hamletowskie rozważania mają się skończyć, szczegóły oczywiście w naszej audycji. Padnie w niej także kilka słów o miejscach w Polsce najlepszych do życia dla seniorów. Okazuje się, że według badań to nie są wcale te największe miasta, a mniejsze ośrodki, na przykład lider zestawienia, suspens, Ostrów Wielkopolski. Pozdrawiamy Ostrów oczywiście. I wrócimy też w audycji do tematu z wczoraj. Mówiliśmy o oddawaniu krwi, zachęcaliśmy do zostania honorowym krwiodawcą, ale państwo zgłosili pewne zastrzeżenia co do funkcjonowania krwiobusów. Postaramy się to wszystko wyjaśnić. Te kolejki wynikają z tych dwóch dni wolnego. Jak mamy akcje wyjazdowe na przykład w piątki, to dawcy z tych miejscowości dzwonią do nas, żebyśmy nie przenieśli na czwartki. Poranek spędzamy z państwem do dziewiątej w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Teraz w Trójce Fontaines D.C. i Back. Change my name to promise you, yeah. Dying inside cause I want you, yeah. Didn't I say I wanted to, yeah. Honey, I changed for you, yeah. 28 years are coming to end. The rain chased me down to Gordy again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, yeah. Favorite song. tak sobie przeglądam o poranku kalendarium, zajadając serniczek. Dziś, no nie tylko Dzień Ciasta, dziś także rocznica śmierci Adama Mickiewicza. 169, jeśli dobrze liczę. W 1855 roku wieszcz zmarł właśnie 26 listopada. No i przyznam się, od razu mam ochotę mówić wierszem i najchętniej cytować fragmenty z poematów mistrza. Ale nie wiem, co wybrać. Jest tego bardzo dużo, więc może zróbmy tak. Dziś to państwo możecie wybierać i prezentować nam fragmenty poezji Mickiewicza. Czemu nie? Proszę się odważyć. Jak Zygier w Syzyfowych pracach. Bardzo ciekawe, co tam państwo lubią najbardziej. 2 2 i 7 3, oczywiście, linia otwarta. Staszek czuwa przy telefonie. Mogą państwo do nas dzwonić i prezentować swoje ulubione fragmenty mickiewiczowskiej poezji. Samotność. Cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi, gdzie człowiek, co z mej pieśni całą myśl wysłucha. Na przykład. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say, so I say this my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go, no, oh yeah. My voice, you better send him all my love. He's giving me no choice, no, no, no. Listen to the sound that he pours. I rock him up and as a freedom fighter. He's handling the choice, and I know that. Dear, rock him up and as a one of his friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do? I don't know. Rock him up, you should have not fall it down. Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good sensei on the ground? Yes, you never had it easy, I know. But I still remember you and what we used to have, so I say this my song for you, my friend. You can only see that I will never forget, yeah, yes. What you really did in the end. But what you ever gonna do? I don't know. Dear rockamuffin, should I not fall it down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good sensei on the ground? Halo, halo, 2 2 i 7 3. Wczoraj u nas po południu wieczorem wybuchł pożar centrum handlowego, a ja tu jestem sąsiadem i przeżyłem straszną traumę, bo ten ogień się już praktycznie przerzucał na nasze pawilony, ale całe szczęście, że rura wiatru była w drugą stronę i jesteśmy uratowani, ale chciałem wszystkim tym strażakom, co gasili, podziękować w tej sprawie, a ja jeszcze do dzisiaj się nie mogę otrząsnąć. Tego jeszcze tak z bliska nigdy nie widziałem, takiego żywiołu. No rzeczywiście, na zdjęciach ten pożar wygląda po prostu strasznie. Na szczęście już opanowany. No i cieszę się, że u pana wszystko, przynajmniej materialnie, w porządku. Przegląd prasy. Na początek dziennik Gazeta Prawna i echa afery z Kolegium Humanum, echa prawne. Co 3 lata każda uczelnia niepubliczna będzie musiała wnioskować do ministra nauki o ponowny wpis do ewidencji szkół wyższych. Tak wynika z projektu resortu nauki, który opisuje dziś właśnie dziennik Gazeta Prawna. Do tej pory, jak zauważa redakcja, ponowny wpis jest wydawany na czas nieokreślony, a jest on niezbędny, żeby legalnie prowadzić studia. To budzące wątpliwości łatanie prawa po aferze Kolegium Humanum, tak uważa profesor Piotr Stec, dyrektor INP Uniwersytetu Opolskiego. Projekt, jak zaznacza dziennik, zawiera też inne propozycje, określa m.in. minimalną kwotę stypendium socjalnego, wprowadza ulgi i zapomogi dla doktorantów, no ale też ogranicza nauczycielom akademickim możliwość podejmowania pracy na umowie zlecenia na innych uczelniach. No i coś czuję, że komentarzy w najbliższych dniach także w Trójce w tej sprawie nie zabraknie. Na portalu polskieradio24.pl wybory prezydenckie i sondaże zebrane w jedno, wyniki sondaży. Sondaży United Surveys dla WP.pl i sondażu pracowni Opinia24 dla TVN-u. W obu przypadkach Rafał Trzaskowski może liczyć na zwycięstwo w obu turach wyborów prezydenckich. To są zbliżone rezultaty, choć nieznacznie się różnią. W wyborczej dogrywce prezydent Warszawy zmierzyłby się z popieranym przez PiS Karolem Nawrockim. Co ciekawe, w obu sondażach trzecie miejsce zajmuje nie marszałek Sejmu Szymon Hołownia, przyznam się szczerze, że tego się spodziewałem, a Sławomir Mentzen z Konfederacji. No i przypominamy, że wybory prezydenckie odbędą się w maju przyszłego roku. Początek kampanii zaplanowano na 8 dzień stycznia i w tych miesiącach po 8 stycznia pewnie jeszcze sporo się w tych wynikach sondażowych będzie zmieniać, a szczegółowe wyniki tych obecnych sondaży na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze jeden artykuł z naszego portalu informacyjnego radiowego. O 10-latku ze Stanów Zjednoczonych, który głowił się nad zadaniami z matematyki, ułamki go przerastały, więc co zrobił ten młody człowiek? Zadzwonił na policyjny telefon alarmowy. Zdecydował się na kontakt z policją, bo jak powiedział, jego rodzina też nie była zbyt dobra z matmy. Dyspozytorka poinformowała chłopca, że nie powinno się dzwonić na ten numer w przypadku kłopotów z nauką, ale miała trochę czasu, nikt inny nie dzwonił chyba, i zaoferowała mu pomoc. Złożone ułamki okazały się za trudne i dla niej. Niestety. Oczywiście podkreślamy, że w takich przypadkach numer alarmowy to jest zły pomysł. To już zdecydowanie lepiej wybrać 2 dwójki i 7 trójek, ale nie gwarantuję, że Staszek Pyrzyna w sprawie ułamków państwu pomoże. Natomiast na pewno wysłucha i być może przekaże na antenę państwa ulubione fragmenty z poezji Adama Mickiewicza. Dziś rocznica śmierci wieszcza, więc możemy sobie pocytować. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy zacząć goni, bo liczy tylko postęp się. Kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wszystkie wiadomości wrzucę w pan. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych las. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Opcje są dwie. Albo nie przepadają państwo za poezją Mickiewicza, albo ktoś zadzwonił i właśnie recytuje całego pana Tadeusza. Bo na razie tych propozycji fragmentów u mnie w folderze brak. Ale tak poważnie mówiąc, to zachęcam. Można posiłkować się internetem. Co by nam państwo zacytowali o poranku z Adama Mickiewicza? Pobawmy się w aktorów w ten wtorkowy poranek. 2 dwójki i 7 trójek. A teraz The Kovacets, Say What You See. Now. Giving up on

Lubię spacery z psem. Rowerowe wycieczki z kumplami. Spotkania z dziewczynami. Ja wyskoczyć w góry. Gdy ból głowy, mięśni czy stawów zmusza cię do rezygnacji z aktywności, wypróbuj etopirynę. Etopiryna zawiera unikalne połączenie dwóch substancji przeciwbólowych z kofeiną wzmacniającą ich działanie. Więc szybko zwalczasz ból i robisz, co lubisz. Goździkowa przypomina, na różne bóle etopiryna. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od ból głowy. Tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu. Laktoza jednowodna. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA. Szukasz niezawodnego dostawczaka? Poznaj Toyotę ProAce Max. Największy i najbardziej wszechstronny model w gamie ProAce. Aż 19 wersji nadwozia do 17 metrów sześciennych ładowności i uciąg przyczepy do 3 ton. A do tego gwarancja do 3 lat lub miliona kilometrów i atrakcyjny leasing 102,8% z Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Strażacy dogasili pożar kompleksu pawilonów handlowych w Rudzie Śląskiej. Na miejscu pozostaje jeden zastęp straży pożarnej. Rano obiekt zostanie przekazany właścicielowi i nadzorowi budowlanemu. Pożar wybuchł wczoraj po południu. Z ogniem walczyło 60 strażaków. Przyczyny nie są na razie znane. Śledztwo w sprawie pożaru ma wszcząć policja w Rudzie Śląskiej. Nową wojewodą dolnośląską została Anna Żabska. Zastąpiła odwołanego Macieja Wirzenia. Nieoficjalnie dymisja ma związek z wrześniową powodzią. Wobec wojewody pojawiały się zarzuty, że nie reagował odpowiednio szybko z pomocą powodzianom i były opóźnienia w wypłacie świadczeń na odbudowę domów. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Francji mają ogłosić w ciągu kilkudziesięciu godzin zawieszenie broni w wojnie, którą Izrael toczy przeciwko Hezbollahowi w Libanie. Takie informacje przekazała agencja Reutera, powołując się na źródła w Bejrucie. Władze Izraela nie skomentowały tych doniesień. Propozycja rozejmu ma być dziś omawiana przez izraelski gabinet bezpieczeństwa. Według doniesień medialnych dokument zakłada m.in. wycofanie się Hezbollahu z południa Libanu. Pełny serwis Trójki o 7:00. Dziś tak słonecznie jak wczoraj już nie będzie, do tego przelotnie popada. Do północy deszczowe chmury przetoczą się przez cały kraj, zacznie się na zachodzie. Wysoko w Karpatach może też padać deszcz ze śniegiem i sam śnieg. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 2-3 stopni w Karkonoszach i Bieszczadach do 11 na zachodzie województwa lubuskiego, ale na ogół to będzie około 7-8 stopni Celsjusza. Teraz mamy od 3 stopni poniżej zera na Podhalu do 10 w Szczecinie. 27 minut do godziny 7:00 to jest audycja poranna z Państwa udziałem. 2 dwójki i 7 trójek. A ja w związku właśnie z tą łamigłówką z matematyki, może słuchacze, ewentualnie redaktor prowadzący, odpowiedzą mi na następujące pytanie. Ile jest 1,5 i 1,5? Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam również. Jeśli to jest zagadka i łamigłówka z zakresu wędkarstwa albo grzybobrania, to poddaję się bez walki. Od razu oświadczam. Teraz arcydzieło synthpopowych lat 80. w Trójce. to cytujemy Adama Mickiewicza. Państwa ulubione fragmenty, dwie dwójki i siedem trójek. Moim ulubionym fragmentem jest ten, on na ten czasie wojski, tam, na ten czas wojski schwycił ten ruch Bawoli i tak dalej. Parafrazując innego klasyka, jest takie nowe imię dla chłopca. Na ten czas. Jedzą, piją, lulki palą, tańce, hulanki, swawole, ledwo karczmy nie rozwalą. Ha, ha, hi, hi, hejże, hola. Twardowski siadł stoła, podparł się w boki jak basza. Hulaj dusza, hulaj woła. Śmieszy, tumani, przestrasza. I na tym skończę, bo nie mamy czasu, prawda? No, czas mamy, ale tyle hulania zdecydowanie wystarczy. Pamiętam z Mickiewicza taki cytacik: Polak mógłby wszystko mieć, gdyby mu się chciało chcieć. Dziękuję, pozdrawiam. Jak on wszystko o nas wiedział. Swoją drogą Adam Mickiewicz był też futurystą, ale o tym później. Ale wiedział o nas wiele. Na przykład o mnie też napisał jeden fragment. Tata nie wraca, ranki i wieczory. Minut jeszcze do godziny 7:00. Wracamy do zagadki. Ile jest półtora i półtora? Serdecznie pozdrawiam. Są odpowiedzi. Alicja, ja w sprawie zagadki. Półtora i półtora to jest cały tor. Stary jak świat. Pozdrawiam. No, chyba dobra odpowiedź. To jest cały tor. To jest kolejarska łamigłówka. A wczoraj było święto kolejarz. Dziękuję bardzo i pozdrawiam całą Trójeczkę. Kolejarska, no to wszystko jasne. Nie połączyłem tego z wczorajszym świętem. W sumie tramwajarska też może być, a dzień tramwajarza też wczoraj był. Zapraszam. zapraszamy do Trójki. W jednym mieście prawie od zaraz, w innym, aby pomóc, trzeba czekać nawet kilka godzin. O czym mowa? W tym temacie z wczorajszego porannego Zapraszamy do Trójki rozmawialiśmy wczoraj o oddawaniu krwi, o zostawaniu honorowym krwiodawcą. Dzwonili do nas państwo w tej sprawie, żaląc się głównie na kolejki do krwiobusów w miastach, w których nie ma stałych punktów oddawania krwi. Sprawie, odpowiadając na państwa apele, przyjrzał się Paweł Turski. Jako pierwszy w tej sprawie zadzwonił do nas słuchacz ze Świdnicy. Miasto niemal 60-tysięczne. Nie ma w tej chwili punktu krwiodawstwa. Przyjeżdża bus raz w tygodniu, zawsze w czwartki i nieraz stoi się 2-3 godziny, żeby móc oddać krew. A ja akurat należę do osób, które nie biorą dnia wolnego czy dwóch dni. Akcję zbiórki krwi Świdnicy koordynuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Zadzwoniłem więc do nich. Witamy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa. Dyrekcja ani przedstawiciele z działu promocji z racji wieczornej uroczystości nie mieli czasu się wypowiedzieć. W pośpiechu jednak usłyszałem, że nikomu czwartki nie przeszkadzają. Co więcej, o czwartki mieszkańcy apelowali sami, bo chcą skorzystać z dwóch dni wolnego. Tłumaczenie to jest spójne z tym prezentowanym przez inne regionalne centrum. Te kolejki wynikają z tych dwóch dni wolnego. Kasper Krzysztofiak z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Z drugiej strony, jak mamy akcje wyjazdowe na przykład w piątki, to dawcy z tych miejscowości dzwonią do nas, żebyśmy nie przenieśli na czwartki. Regionalne centra kierują się, ustalając harmonogram przyjazdów krwiobusów, interesem większości. Rozwiązaniem problemu byłoby otwarcie nowych oddziałów terenowych, o co zresztą apelował oprócz słuchacza ze Świdnicy wczoraj na antenie Trójki nowy mieszkaniec Mazowsza. Przeprowadziłem się z Bochni do 2, może 3 razy większego Mińska Mazowieckiego. Nie funkcjonuje, stały punkt krwiodawstwa w miejscu takiego nie ma. Na nowe oddziały liczyć jednak nie można, gdyż stoi to w sprzeczności z polityką centralną państwa. Strategia jest taka, aby iść w kierunku mobilnych punktów. Adrianna Franc z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Można znaleźć raporty na przykład Najwyższej Izby Kontroli, gdzie jest jakby wyraźnie wskazane, aby nie iść w kierunku oddziałów terenowych, które wiążą się z potężnymi kosztami, tylko właśnie, żeby iść w kierunku mobilnych punktów. Problem kolejek do krwiobusów nie wynika też z braku pojazdów. Problemem jest tylko i wyłącznie kwestia dwóch dni wolnych, wyjaśnia Julian Aleksander Michaś, prezes Rady Głównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP. Ustawodawca zrobił trochę krzywdę tej ilości krwi. Nie przebywa tylko większego problemu w stacjach krwiodawczych. Na zmiany w tym zakresie w najbliższym czasie liczyć jednak nie można. Tak więc z problemem na własną rękę próbują walczyć regionalne centra. W Bydgoszczy zamierza wprowadzić system rejestracji internetowej. Będzie na początku u nas w tych punktach stacjonarnych, a ekipy wyjazdowe to będzie gdzieś tam kolejny etap. Data uruchomienia systemu nie jest niestety jeszcze znana. Nie jest znana w przypadku Bydgoszczy, natomiast takie rozwiązania w przypadku placówek stacjonarnych działają już m.in. w Bielsku-Białej, Poznaniu czy Rzeszowie, a w przypadku Centrum Krwiodawstwa w Warszawie w internecie można nawet sprawdzić aktualną długość kolejki. O tym wszystkim opowiadał Paweł Turski. I Me, Don't Save Me w trójce. Mamy 12 minut do godziny 7 i zajmiemy się teraz rankingiem top 5 miast przygotowanym przez think tank OGB Pro. Który to ranking nie zaskakuje. Warszawa z różnych względów to najprzyjaźniejsze w Polsce miasto do życia. Kolejne pozycje zajmują Wrocław, Gliwice, Poznań czy Kraków. Ale jeśli już ranking rozpatrywać pod względem opinii seniorów, ku naszemu zaskoczeniu w redakcji, to duże miasta wcale nie są liderami. Wręcz odwrotnie, na pierwszym miejscu jest Ostrów Wielkopolski, na kolejnych pozycjach Nowy Sącz i Nowrocław czy Kalisz. W trójce o poranku profesor Łukasz Damurski z Katedry Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, dlaczego seniorom wbrew, no, wydawałoby się logice, pasują bardziej te mniejsze miasta, bo przecież w takim Ostrowie Wielkopolskim czy Inowrocławiu chociażby służba zdrowia albo transport publiczny wręcz muszą być troszkę gorzej rozwinięte albo dużo gorzej rozwinięte niż w takiej Warszawie, a jednak seniorzy wybierają takie miejsca. Zgadza się. Wydaje mi się, że kluczem tutaj są relacje czasowo-przestrzenne, tak nazywamy je w urbanistyce, gdzie niewielki dystans do usług, do centrum miasta, do różnych funkcji, które miasto oferuje, no, przesądza o tym, że ludziom żyje się wygodniej, zwłaszcza seniorom, którzy właśnie tych dystansów zbyt dużych pokonywać nie lubią i duże miasto w tym sensie może być dla nich odstraszające, a średniej wielkości, takie jak Ostrów czy Nowy Sącz właśnie, takie relacje czasoprzestrzenne ma, no, właściwe, bardziej dostosowane do potrzeb właśnie tego typu użytkowników. Tak mi się wydaje. Czy to jest w praktyce spełnianie takiej funkcji, konwencji miasta 15-minutowego, o której od jakiegoś czasu mówi się jako tej optymalnej? Z pewnością tak. Rzeczywiście ta koncepcja rozwija się już od mniej więcej 20 lat. Ona zakłada, że większość tych funkcji, których człowiek potrzebuje, będziemy mieli w zasięgu dojścia pieszego. Tak by było najlepiej, tak? Czyli zarówno miejsce zamieszkania, jak i miejsce pracy, czy handel, ochrona zdrowia wspomniana przez pana, edukacja, czy nawet rozrywka. Takie byłoby oczekiwanie mieszkańców, żeby one były właśnie w zasięgu tego 15-minutowego dojścia pieszego. No, w praktyce to rzadko tak bywa, zwłaszcza w dużym mieście, gdzie te usługi są bardziej rozproszone, są bardziej wyspecjalizowane i trzeba do nich jednak dojść lub najczęściej dojechać na większą odległość, ale w średnich miastach już działa to znacznie lepiej. Oczywiście zgodzę się, że oferta tych usług nie jest może tak właśnie wyspecjalizowana na tak wysokim poziomie, tak różnorodna jak w dużym mieście, ale jednak no właśnie dla takiej grupy odbiorców, jakimi są seniorzy, prawdopodobnie lepsza i bardziej sprzyjająca ich takiemu codziennemu trybowi życia. A czy takie miasta, no powiedzmy do 100-150 tysięcy mieszkańców, mogą być też atrakcyjne dla młodych ludzi, nie tylko dla seniorów? No dziś według badań nie są, ale czy mogłyby być i dlaczego? To już dużo trudniejsze pytanie. Trudno mi przewidywać, co mogłoby się wydarzyć. W tej chwili raczej sytuacja jest taka, że to właśnie duże miasta przyciągają młodych, a te średnie i mniejsze raczej cierpią z powodu właśnie depopulacji, tak? Czyli młodzi ludzie z nich raczej wyjeżdżają. Te społeczeństwa czy społeczności miast średnich i małych starzeją się dużo szybciej niż miast dużych. Co by mogło się wydarzyć? No, myślę, że może właśnie odpowiedź tkwi w tej idei miasta 15-minutowego. Gdyby jakość życia i oferta tych miast średnich była atrakcyjna dla młodych, no to rzeczywiście mogłoby się tak wydarzyć, ale zdaje się, że tutaj też dużą rolę będzie odgrywała odległość od dużego ośrodka. Jednak oczekiwanie młodego odbiorcy, młodego mieszkańca jest takie, że on będzie miał w takim niedużym zasięgu dojazdu tą ofertę wielkomiejską, więc może tak, może małe miasta, może średnie miasta, ale pod warunkiem, że są świetnie skomunikowane z miastem dużym, gdzie można czy dojechać do pracy, czy skorzystać z jakichś bardziej wyspecjalizowanych usług. Pewnie kwestia finansowa także tutaj gra rolę i to także w kontekście seniorów, prawda? Bo zarobki wyższe w dużych miastach to przyciąga tych młodych, no a seniorzy, emeryci szukają miejsc, gdzie na przykład koszty życia są mniejsze. Zdecydowanie. Zresztą ta w ogóle idea miasta 15-minutowego, ta dostępność, ona tutaj ma wiele wymiarów. Z angielskiego używamy kilku terminów, po polsku jest to jedno słowo dostępność, ale gdybym tu się posłużył czy podparł tymi angielskimi słowami, no to byłoby to accessibility, rozumiane jako taka dostępność właśnie czasowa, że jak najkrócej, jak najszybciej. Affordability, czyli właśnie dostępność taka finansowa, że nas stać na te usługi, z których korzystamy. I trzecie A, czyli availability, to znaczy różnorodność tych usług, ich oferta no, dopasowana do naszych potrzeb, ale im szersza, tym lepsza. No, średnie miasto nie jest w stanie zaspokoić wszystkich naszych potrzeb, ale no, ma jednak pewien potencjał, który, jak widzimy właśnie w wynikach tego raportu, no, sprzyja zwłaszcza seniorom. Myślę, że nakłada się tu jeszcze jedno zjawisko, jeśli mówimy o tej grupie, mieszkańców. Może przesadzę, może, ale postawię taką tezę, że tak jak mówimy, że starych drzew się nie przesadza, prawdopodobnie może być też tak, że seniorom, dla seniorów bardzo ważna jest lokalność. Tak? My prowadziliśmy na Politechnice Wrocławskiej też takie badania właśnie w osiedlach, w tym również w Ostrowie Wielkopolskim wspomnianym, gdzie, z których wynikało, że jednak dużą rolę dzisiaj odgrywa takie lokalne środowisko życia, gdzie człowiek czuje się jak u siebie, gdzie zna sprzedawcę, wie do jakiego lekarza pójdzie, gdzie to wszystko jest mu bliskie i znajome. Także lokalność myślę, że też nakłada się na wyniki tego badania. Profesor Łukasz Damurski z Politechniki Wrocławskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Do widzenia. 5 minut mamy jeszcze do godziny 7:00. O 7:00 w Trójce serwis, sport i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert 48 godzin Black Days. Dzisiaj Black Wtorek. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny Rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Dzisiek, no. Wectra 5G, czyli abonament komórkowy od Wectry w super cenie to na 9 liter. Na 9? Rewolucja. To prawda, ale to nie to. To rewelacja.